حج مالك نسي شو نلو ممسخل لنا انجبرجي امنا نقاتل تحقق قبوتا اقلا مقسموكي بالله يتدق دق جبرون نيو مصطفى بعربي كنا بدان نيو جيك دكني بيرم سامبا انا مخانا ممالا جوخان فكو جوخو قدر دان نتروجي تتيري لنيو وقت بملني kenn ci soxnam mu ngi jotté ak mom té jégué ñuko gisuko démon né yit bé mënu ci soxnam da ci liggéey bi mais mu commencé di fouri té gu dal ko mit ben midi dal la té di jël geste ñaari malaka ci pilu kenn ki taxaw ci bop bi kenn ki taxaw ci tank kenn ki ne ko moy so waji lu ko jot mëna ko dañ ko jibaat mu di ci dig ku ko jabar mu ne la bit no mu ko jabaré nangam ak nangam ñu ko def ci para sangam jafé bi yentiyal muhammad yew o imar ibn yasir ali ibn nabi talib ak shubayru ñatt ñi na la lagal leen ma tilé ci téen ba ci ciri ngeen dugg ci xeer wu ci suuf sonna leen ba yëkkatiko di ngeen ca fekk jëmm joo xam ne ji meb leen ko indi ko fii ci kanami mais gaa yi biñ demee di ngacc teen bi pour mën a jot xeer wi ndox maa ngi xasaw ni mbànda mu ñu tëral ba mu ñor ñu di ci pare suuf ngir dangari liggéey bi non saa kuréer yu soppe ngacci gàddu indi biñ ko teewalee ku ci ne tegg sa bët sa pit na ne tirit ngir jëmm ji ni mu niroog Moustapha xam nga jigéen ñoo dàq njibaar góor ñi ba gisee mi charina fachaté ah jigéen kaar dañu gaaw a gëm njibaar te li ñuy dem di fekki borom pantere yor yor mbaa timis bokkub séer néew na góor di ko def néew na ko góor ku jabaram yóbbuwul ci sëriñ mais néew na ko góor ku yóbbu sa jabar danga kaa tayal sax soo gisee ñaare doom yi bu ñu màgge duñu jubug seen i bàyyi parce que seen yaaye leen di wax li ma sa bàyyi def ak fi ma jaar ak moom te papp moom tayal naa di wax doom li koy laay jëm ay rek mo encaissé mo encaissé mo encaissé da ra tawu ah waaw po lo ko so dirantel na on billahi min shaitani rajim 5 ak 6 ñaata la fallax ñaata ayala nashi boole ko mooy 11 paspas lañu yéewe woon nekk paspas bu ne nag dañ ci jëm pusa nangul ko dañ ko jëm pusa mbaa pengu bu am bopp boole ko chiffre ba mu ne meŋ ci biir bi Jibril di jàng aay yi awl bi birabil falaq parce que def na patar ñet ne gaañ ne jaan ju ñu gaañ patar ñet ba benn paspas feccew mi chari ma xalaq mu defaat noonu ba juróomi ay yi jeex juróomi paspas yi jeex ñu xëcc naasi ñeent yi jeex wala juróom yi paspas yi jeex waaye ndol màkka ne na usee biñ leen di chaine bi bu ne nuus pisoo dinaa yëg ni muy mettee ci mag foog mu tëb nuus mu tëb ñu sànni bay jeex aussitôt pousse yi jeex téere yi ne na ñu ña ko fekke ne bi dafa dal di jóg mel ni ku ñu tënkoon tekk cikki tënk ci santido bala da nelaw wala lu koy net lu ne dina jang fal xek na ci diw ko ci yaram yi yef lox bi jotul muna ay sutu jotalil mako bu ko amule mu fa bum jotal ko ci doore tud fal xek na ci dawaw li kulida al mu'ajjizatani dawaa li kulida lele seigne abdou assid dima toy seigne jay nan may ibou sax yow do nit dele man ko mo seigne bi yeen boatu pharmacie bu tolli bi ngeen am ku tolli yalla compose ko def ko docteur bu tolli ne bi ngeen bayyi ko fi dem di jënd ordonnance fu ngeen tek lolou big la ko mu ji wax tubarkala xaar fa tubarkala baxa yi yalla la waye man docteur musuma timde 77 ans docteur musuma timde ak li jomé ci mi metti ka sal xek na ci bu yéggé dara rek wax ko dal di wonna lolou wé déggu la li nabi wax dawa'un li kulli da'in kullu istihraq la istihraq kullu bayul da muawisa tani waxuma muawisa day nikat parce que muftada lay wax muawisa tani ñu ne ah mu ne dawa'un li kulli da fal xek na ci médicament le pour tout du maladie tout jabet tension bir buy metti ndigalu cang bëc yu metti dëna buy metti kenn ki ki xexut ni asma li kulli da kul istiraq ko la bayiwul da kulu mën a leer faaj mu ku des kulu seen xaali ko ilaama ci ku des kulu nas bi saay xatan mati ku des àll dina nekk istiraq mais istiraqe àll du mata leer su defe istiraq rek bu doxee tuuti am lu ma wàcce walaas ina il daana liif googul istiraq la mais tuuti la dox rek ne ilal dina am am na ñu mu génne mais kulu nas bi saay xatan mati waxul ila kenn de kay kul mën a lee fànn waaw ba ci mu sa maam mu ne fàll xeg naa si médicament la pour feebar yëpp bu mu mën a doon nga am ko bokk ci société bi kenn du la feeye ko nga ko na ko fi ñukk dem ñu dina bindal lu ñuy wax ordonnance ngay yagar yi di ko jëndi moo tax ne la nga jënd ordonnance ka ko doon jëndal dee fa bàyyi koog yow loolu fas koo ko saraxe sax bu demee teg ko fa dara ku gën jàngaloo ko kaamil mu jiitu ko laxira moo gën dafa am benn poète bu way ñaari béyt posé ci question daf ne maali tabii bi yu muutu bi daayi alladi xad kaana yebrahu mislehu fi ma mada bu ngeen ma tontuwul dama alakal mudaawa wal mudaawi wali man jalaba daa wa baauhu wa man istara lu tax docteur jàngoro ji ko rey mu mosoon ko fajal kéyaam mu wér te mu yëgoon na dina dee te dencul wàllam docteur woo ba gis nag mu dee la ko rey fajal na ko nit borom wér waton tuul dama naan xalakal mu daawa ismu faamil ak ismu mafool ci cheikha soulasiou rek la waaye bu xasee pas soulasiou jëm xumasiou ci masque rek lañ koy xame nasab la jiitu kasaara la mujj wala kasaara la jiitu rafa la mujj alakal mu daawa wal mu daawi wali man jalaba daa wa baawuhu wa man istara comme tontu woo ma ci docteur lu tax dencul woon wàllam te li mu fajaloon waa ji mu wéru ko rey dama naan la kat kon ka doon faju deena ka doon faj deena ke mélancé woon garab ga deena borom pharmacie ba dee kër bi mu doon ordonnance ba dee kañ ko yónni woon dee ku lu nafsin saay xatamaati innamaatu fa ko jur ko yoon xel waaw sete rek fi ñu fi na bi jaar kooku fi mu jaar ku ko mënoon a faj fal xëy na se ko faj moo tax alhaji mari ne waxat saxaroo jabaroo nañu ba jekkoo xayral waraa bajeko fokh dal ba bajeko way fa safa safarna bi ci mom ko safara tabibul atabai docteur docteur haji malik daniel way ne wal illa bur yalla billahi wakilu de ne wer way mangé musli ci ki binde goudi ko binde ko binde ko binde binde mo xamne amna xereñ ak balal ci bir binde la leneen li binde te du jëmm binde moy salax ci lan la musu mom mi cheri ma khala ko de masdariya la ci lepp luy lore te mo liggey ko jaan dugula gay de nak waaw jit nak melentane teru la guddi yam la paka la warwe lab ci geej daanu ak yom bu kep yep min seri ma khala khare mané bimu ne min seri ma khala kha jeex la li tax mu jukki war nak ñetti yef dañ lay won ni ñetti yef yo gëna for ci ñi muslu mu ne woman seri khasiqin xam nga ban khasiqin la wax isa wax ak nak nafasati xam nga ban la wax bi nga xamne mu ko def fi xadi hasidin la waxit way ci safara wax le moy ban isa hasad mais hasid bu agul ci isa hasad khashiq agul ci il wa rabba nafasati le mu fi alqadi amul afel li fal wa min sirri mangi muslu ci ay guddi go xamne khashiq guddi gi dox lu yag ta wer amul wala wer wi suuf lu yag ta guddi gi def khashiq guddi gi dox lu yag ta wer wi fekkul wala wer wi suuf na lu yag ta guddi gi def cheikh sa say dan teru no ku mu non akal ak jibar bi yor pasam nganam nganami effas neti nganam nganam effas ba mu pare nga tedd ci keur di nelaw yeguluko akal hasidi hasidi nak bo gisse ma di ci muslu moy bu agge ci feñal nak mbagnelam bu tu feñale mbagnelam ci jim fexé nak ak jema boré ak jema rambaaje jar na nak muslu tank mo ngi am kañaan te yemal ko ci bopam bopam rek lay posom sadaqa law rat fal xey ngo du sall ñu muslu ci ñetti yeb ci ben turu yalla nganda ma ngi nak mom lañu gërbal yu dul jeex mu tane nganga nga rek iblis xolawu su bere bi nasi kuy koku maliki nasi kuy koku ilahi nasi yalla dafa fonk nit de jop xam nga lu mu ubbe ko téréem turu bopam xam nga lu mu ko tejje turu nit lu téré bu ubbe ko bismi bi ci teggu lay kuy lay fu mu jexe minel jinati wa kuy nasi wa kën bopam lu ubbe ko tejje nit ni kon nit ñor na sel bo jëlé bayyi bismi gele mo le ko xinara nasi di mujji bo len bolé basta lay doon manam tu wasan de bassalay do ni bass pirim ci lux arab moy firi chefini moy firi tam rakik dafa am ci wax arab rakika moy di wax di waxat ben baat di diko topat diko topat ni ñu bañe itaw ci woy itaw moy takraru khafiya qabla sabati abyad nga def woy kat di woy gene ben khafiya continue di way amago jurom ñaari way indi wat khafiye bobu dañ la nan la boy bo bayyi way ma tula def mom lañ tudde ci taw ay bu reey la ci way takraru ben baat bu bok pir itam rafetal waxit arab ci bayan ak baraka ñu ne lutax yalla di tuddu nasi tuddu yu bari yoy ne ñu ne tour yi li muy bari bari bari bari ben bok ci ak moromam li ñuy firi waaw mu ngi mel ni l'insan yi ci akra matul ñet den bok ci morom pri يقرا بسم ربك الذي خلق بنقص باران من علق يقرا وربك العقرم الذي علم بالقلم علم كي بنقل ما لم يعلم كلا ان كي انسان بي اك بي بي بوكو جيك مروم بي جيك بي خمغا كان رسول الله mom rek la yalla jang yiñ ci def ñepp ci liñ nga ci nu xari wuko falatam sa kon iqra la fi allama bil qalam allama linsana ma xamal nabi ma lam ya'lam mais ibu saxo serigne pile ci dañ wuti serigne pile jang bu ne rek ma jangal nit nabi dañuy wax lo ci tek ben linsana wa kay dama jël dama ñew ci nebi bay adama qara bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa insana min adam mom rek la nebi bind mom rek la yalla bind bind mu basarati ñu ci def ndey ak bay la ñu utul kon bu ne ma bind nit adama tax ma jangal nit nebi tax ina insana la yarqa nak abaje ni say say bi insan bele adama bi muhammad bi abaje kon khulaadu bi rabbin nas xam nga lu muy fig maa ngi réewul tey làqu tey sax koo muslu ci ki moom gune rab xaleel lañ koy def moom la ñuy yar ma de malikin naa ci ki moom wax a mbaane moom da ngay xeex ak moom ba xaw a dee te du koy yëpp maa nga teral ko mu door a nooy ma de ilaahi naa si tey borom màgget ki la mënanul dara te nga yor ko kon bi rebi naa si maa ngi mu di ci borom gune malikin naa si te moom wax a mbaa ni ilaahi naa si tey borom màggi ci lan li muy bëri yëpp li muy musulana la sari waswaas waswaas xamula ko xannaas xamula xannaas muy waswaas xamula nu muy koy defi fi si dóori naa si lu koy def fi si dóori naa si boobu nag mi ne jinati waa naa si waaw googulee am na ñu ne dañ ko atifal ci kole kon cheytaane kon iblis la kay jax jaxal mais bu fekkee daf di muftada kon itam iblis day jax jaxal jinne di jax jaxal cheytaane di jax jaxal waaye mi ne dina ci wanaas maa ngay muslu xanaas ñox la ñox mooy li mel ni li yoo am iblis lu mel noonu la yor day ñëw nag ci nit ci côté gauche troisième phare ci la koy roof depose ko ci sa xel nag di la sant lu yàlla y tere soo jékki-jékki mel ne ku ci ne laa ilaha illallah mu daw mais du sori day làqu xanaas mooy ku ëkku ëkku ëkku ba nga fàtte laa ilaha mu dellu si wa soo nag sax fu laa mu daw soo sàgganee bañ a wax daa mu continue jax-jaxal sam xel di ko jax-jaxal demal palaat sàngo waay demal palaat sàngo alors soo ko téye jëli su yàggee rek da ngay dal di fudd fab say daal sol dal di jumal fa mu la sant def fa luy jur ëllëg yeddeel mbaay duma gaa yi yenn yàlla sakkanal li nu desi su fekkee li nu passé ko ëppit yàlla nu dimbale ba li des gën a rafet waaye li nu passé bu ëppee li des gën a ñaaw dara du ko jar te fii dëkkunu fi passage rek la ñu ngi dëpp foo xam ne bu ñu àggee kenn du toxooti kenn du deeti te du gentti ku toppatowul loo toogaale foofa ba sa toogaay bu neex fii passage la daarul muróori la daaru xaraaree nga ca kanam dañu bëgg daaru muróori nag nga préfare fii yóbbuwaale loo xam ne boo demee sa daari xaraar yi mën a toog ak moom waaye jaar fépp croci sa bras rek ba ñu suul la ñibbi te kër gi dafa tas dafa dee musiba lii ngeen def nag ci toppato yóbbal yàlla ko yàlla nangu dëkk bi yàlla fi yàlla def fi sutura yokk fi xiiwal yàlla bu fi ku repren nekk ak déwén bi jaayi rasulillahi maa ngee baalu nag ñépp àq te di ñaan ñu dañuwaat fi déwén am na secret bu rëy bu feeñ bi ci sunu gàmmu gële dinaa ko fi feeñal mooy 89 bii ñu jëm mooy téméré ati alaaji malik bi mu ajee màkk ak lii ba lu waay daan def par at war na koo gën a fonk déwén ndax daje gi mu daje cérémonie cent ans yi aji aaji malik sudaaji malik mu ngi aji woon 1889 ba 1989 muy téméré at yàlla na ngi ci yàlla yóbbu te ñoom ba ko alaji abdul aziz bi la yàlla na ko fi yàlla doole yàggal sëñ abdul ahad bi la yàlla na ko fi yàlla doole yàggal imaamullaay yàlla na ko fi yàlla doole yàggal cena bay yàlla na ko leen fi yàlla doole yàggal ñee yor àddina biit yàlla na leen yàlla doole yër mënde man sëriñ si dama leen di ñaanal doole gouvernement bi leen ñaanal yër mënde waaw yàlla yàlla def lool bi hormati rasulullah te ñu bàyyi suñu bopp ak yàlla am na ñoo xam ne kat fu ñu jox gannaaw fa ñu dëgmale ko gën bul naqar lu dara loo jox ginnaaw fa nga dëgmale ko gën am na ñoo xam ne àgg nañ ci yàlla foo xam ne lu ñu jox gannaaw la ñu dëgmale ko gën xëccu matu ko yootu matu ko lañ bàyyi suñu bopp ak suñu yàlla bu déplace gënee rek mu déplace sans difficulté ñu jàng fatiha sëñ Ngallo ubbil nu sëñ Doudou Ndiaye tëjël nu yitte yi bari naka jant bi sona téere bi jeex na alaaji biram waa ci dém maa ngi leen di seedeel sama gërëm sama ngërëm ci alaaji biram xam naa ne yéen ñëpp lay toogal waaye moom ak daam nu ngi leen di gërëm pour yéen di gërëm wàllu waan wu baax wi la Ibrahima Ndiaye di la béy di ñu mel ni ñoom ndax itam li muy doon doon jàmm yàlla ak ku tiyaabo am na ci meloo xam ne bu continuer dootul neex waaye loo gaaw gaaw ñëw fekk ñu pare 16 bi xam naa nag ne penc mi li ñu jëriñ àddina xamuñu ko ñoom ndax ñiy déglu si fii weeru ko ak liñ fiy làqar ci kii gag gag gag ak ci lëndëm lëndëm université yu mag yi sax génnewuñ fa loolu kon yàlla na leen yàlla doon a sax xeebaa ñu ngi lay gërëm bu baax ba Seydou Kounta ñu ngi lay gërëm ndax sunu àggale primier am na maana ay doomi kilifa yu bëree fi daje li nga ñaanal ñëpp waaw delloo loo ñun taale bi seen pour nag ndax yàgg nañ ci primier